الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا برادرم محمد محمود احمد صاحب ساقی برادرم حضرت مولانا محمد نعیم صاحب نقشبندی دیگر سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حد تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو معفول فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے جناب الحاج مولانا احمد دین صاحب دی اس جامع مسجد دے اندر دوسری مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے دعا گوا اللہ رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اساں تمام دی حاضری قبول و منظور فرماوے جس مقصد واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی اس مقصد دا صدقہ ساڈی دارین دے اندر نجات فرماوے عزیزان گرامی عنوان ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب بھی اسے حوالے نالی مخاطب رہے گا اللہ تعالی جل شانہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جیڑا دین عطا فرما کے بھیجیا ہے اس دین نو اللہ تبارک و تعالی تمام ادیان باطلہ دے اتے غالب کرنا چاہندا سی کہ ہر دین مغلوب ہو جائے اور ہر دین والے دے اتے حکم اللہ دے دین اسلام دا ہی نافذ ہوئے. کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی مجوسی ہے, کوئی ہندو ہے, جس مقام تے بھی ہے وہ آپو اپنے مذہب دے اندر اگر رہندا ہے تے روے پیا, مگر اس دے اتے حکم ساڈے دین اسلام دا ہی نافذ ہونا ہے. صرف عرب دا خطہ ایک ایسا سی جتھے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے دو دین جمع نہیں ہو سکتے. عرب والیاں واسطے بالکل کسے قسم دی ذرہ برابر نرمی نہ ورتی گئی, اس واسطے کہ محبوب خدا انہاں دے وچ پیدا ہوئے, انہاں دے وچ آپ سرکار جوانی چڑھے, انہاں دے وچ ہی اس دنیا تو تشریف لے گئے, تے جنہاں اکھاں نال سب کچھ ویکھیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا, تے آپ دیاں شاناں معجزات تے اللہ دی وحی اترنے, انہے دین اسلام دی حقانیت دے معجزات اور دلائل ویکھن والے لوگ جڑے سن انہاں واسطے پھر نرمی نہیں ورتی گئی. انہاں دے واسطے اے حکم سی یا اسلام قبول کرو تے یا پھر مکے مدینے چو اتھوں عرب چو نکل جاؤ. اتھے سرکار نے اپنی حیات طیبہ دے اندر ہی سب کافراں نوں ختم کر دیتا, کئی موت تے گھاٹ اتر گئے اور کئیاں خوش نصیبہ نے ایمان دی دولت قبول کر لی. عرب دے خطے تو علاوہ جڑا عجم دا خطہ ہے, عرب تو علاوہ باقی سارا ہی عجم شمار ہوندا ہے, پاویں او سمندروں پا رہے تے پاویں اڑا رہے, اس سارے علاقے تے اجازت سی بھی کافر کافر رہ سکدا ہے, مگر اونوں دنیا دے وچ رہن واسطے اسلامی قوانین دا پابند ہونا پینا, تاکہ شان لیظہرہ علی الدین کلہ دی ظاہر ہو جاوے. ہن اللہ تعالی نے اپنے پاک محبوب سرکار دی رسالت دا مقصود اے دسیا کہ میں تمام ادیان دے اتے اپنے دین حق نو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, پاویں مشرکاں نو کچیچیاں پیاں چڑھ دیاں نے. ولو کرہ المشرکون دا پنجابی ترجمہ ہے, مشرکاں نو پاویں کچیچیاں چڑھن تے جو مرضی پیا ہوئے, اللہ فرماؤندا ہے میں محبوب نو بھیجیا دین حق نال, میں اس دین حق نو اس محبوب پاک سرکار دے وجہ دے نال پورے دیناں دے اتے غالب کر دینا. ہن اے مقصد سی اللہ سونے دا, گل سمجھا جی, اے غرض دسی گئی, اس واسطے میں بھیجیا تمام ادیان دے اتے اپنے دین نو غالب کرنا. ہوں اس اپنے دین حق نو تمام ادیان دے اتے غالب کرن واسطے اللہ تعالی نے جیڑے جیڑے بندے چن چن کے اپنے نبی نال لائے سن ایدا مطلب ہے او تے لوح محفوظ وچ خالق کائنات دی نگاہ وچ سن کے انہاں مجاہداں دے صدقے دے نال انہاں مجاہداں دے طاقت دے زور دے نال آپا اپنے دین نو سارے دیناں تے غالب کر دینا تیرا مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تعالی دا منصوبہ جڑا سی نا رب سونے دے منصوبہ کی سی کہ دین غالب کرنا ہے تے جنہاں دے ذریعے غالب کرنا ہے وہ جماعت اللہ تعالی دے منصوبے دے وچ لکھی ہوئی سی تے انہاں ساریاں دے سرے فہرست صدیق اکبر لکھیا سی پھر اس جماعت دیاں صفتاں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا والذی هو والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ فرماؤں دا ہے میں جدو رسول سونے نو پیجے آوے ہدایت دے کے ساری کائنات واسطے ساری کائنات لئی ہدایت دے کے تے دین حق دے کے جدوں بھیج آئے میرا منصوبہ اے سی میں اپنے دین نو لیظہرہو علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ہن رب سونے دے اس منصوبے دے اندر جڑی جماعت دے ناویں لکھی چے سن اس جماعت دیاں صفتاں اللہ سونے نے ایک اور صورت وچ بیان فرمائیاں نے توجہ فرمانا او خالق کائنات ایک اور جگہ تے فرماؤندا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ سونے نے اس آیت کریمہ دے اندر انہاں مجاہداں انہاں مجاہدین انہاں حضور سرکار دے جناب دین حق نو کائنات دے غالب کرن والے جڑے سن ہاں جی جڑی جماعت سی مجاہدین دی حضور دے سرکار دے غلاماں دی انہاں دیاں صفتاں وچوں پہلی صفت انہاں دی بیان فرمائی اشداء علی الکفار انہاں دی پہلی صفت اے او کافراں دے اتے سخت ہون گے انہاں دے وچ شدت ہووے گی نرمی نہ دی شے انہاں وچ آونی نہیں ہاں جی او گول مول نہیں ہون گے او لوٹے نہیں ہون گے او مصلحت والے نہیں ہون گے ہاں جی او درگے نہیں ہون گے او جناب جی مانڈا مانڈا پاون والے نہیں ہون گے او ایسے حق والے ہون گے اشداء علی الکفار اے رب سونے دے منصوبے وچ جڑے بندے آئے سن اللہ نے انہاں دی پہلی صفت بیان فرمائی اے اللہ دے بندیا رب توجہ فرما جنہ چیر صحابہ کٹیچن والے سن تے مکے دے اندر سن جدو مدینے دے اندر آ گئے پھر کٹن والے بن گئے ہاں جی اوتھے نرم سن تے ایتھے سخت سن جے نرم سن تے مکے وچوں باہر آونا پیا مکہ اپنا وطن چھڈ کے تے مدینے وچ آ گئے بیچارے جدو سخت بن گئے اشدا والل کفار، پھر مدینہ چھڑ کے مکہ بھی فتح ہو گیا تے دنیا بھی فتح ہو گئی. قربان جا اللہ دیا بندے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کافران دی تمنا قرآن ذکر فرمائیے. کافر یہود و نصارا مشرکان دے سن، ودو ودو لو تدہنو فیدہنون. اللہ نے فرمایا محبوبہ کافران دی تمنا رہندی ہے کدھرے تو ہولا ہاتھ رکھے نرم ہو جاویں تے پھر اے وی نرم ہو جان. ودو لو تو دہنو فیدہنون، تے محبوبہ خبردار انہاں دے انہاں دیاں نرمی والے پاسے آونا ہی نہیں، تو رگڑا پھیر کے رکھنا ہی. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافران تے منافقان دے نال جہاد کرو، انہاں دے خوب تاس کے رکھیا جے. واغلظ علیہم دا پنجابی ترجمہ تاس کے رکھیا جے انہاں نوں. آکھو نا سبحان اللہ، توجہ ہے تسا کدھر. میں نے اس واسطے اللہ دی مہربانی نال مینوں وی اللہ نے سخت مزاج ہی بنایا، جس نوں سختی مل جاوے نا سمجھے اللہ سونا مینو حضور دے غلاماں میں شامل پیا کردا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا، رب فرماؤں دے والذین ماہو، جیڑے میرے نبی دے آلے دوالے نے نا، جیڑے میرے نبی دے نال نے نا، دی صفت دے وے اشداؤں علی کفار. اے کافراں واسطے سخت ہون گے، کافراں واسطے شدت انہاں دے اندر ہوے گی. معلوم ہویا جنوں شدت مل جاوے سمجھے رب مینوں حضور دے غلاماں وچ شامل کر لیا ہے. تائیں اللہ حضرت بریلوی فرماؤندے نے، دشمن احمدی پہ شدت کیجئے، ارے دشمن احمدی پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ملحدوں سے. میں ایک مثال دے نال لا دیا بندیا، جدوں وینا ٹھواں نکلیا ہوندا لتر کیوں پھڑ لینا، تیرے پیر نو کی بن جاندا اس لے فٹ لتر ہتھے چک لینا ٹھواں ویکھ کے، حالانکہ وہ بھی تے اللہ دی مخلوق ہے. بن جانا ٹھواں ویندیا لتر پھڑ لینا، سپ ویندیا سوٹا پھڑ لینا، بگیاڑ ویکھے سور ویکھے فورن اسلحہ چک لینا. خدا دے بندیا تینوں پتا ہے اے بے ایمان، اینو نہ وی کچھ آکھیا اس مڑ وی مینو ڈگ ماری دینا چھڈنا نہیں. اسے واسطے کئی انسان سپ دے ٹھویاں ورگے اس دھرتی دے اندر ہوندے نہیں، شکلاں انہاں دیاں انساناں والیاں ہوندیاں نے، مگر کم انہاں دے ڈنگرا جانوراں تو پیڑے ہوندے نے. ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں واسطے ہی فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر نرم ہون گے. دوجی صفت اللہ نے ویکھو دے سہی، رب نو سختی کڈی پسند ہے، مومنا دا آپس دے اندر مہربان ہونا بعد چ رکھیا ہے، پہلو نمبر تے شدت ہی رکھی ہے. معلوم ہویا رب سونے دے دشمنہ دے نال جنی دشمنی رکھے گا، جنی سختی رکھے گا، اونا ہی تیرے تے مولا سونا مہربان ہو جاوے گا. خدا دیا بندیا توجہ فرما حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو خواجہ حسن بصری فرماؤ نے فرمایا میں حضور سرکار دے صحابہ نو ویکھیا ہے انہاں دے کپڑیاں دے نال کسے کافر دے کپڑے جے لگ جاندے سن تے اپنے لیڑے دھوندے سن او لوگ اپنے کپڑے دھوندے سن ساڈے کپڑے خری خراب تے پلیت ہو گئے نے قربان جاواں جنہاں دے اندر ان سختی سی مولا سونے نے جنت دا مالک وی انہاں ہی نو بنایا ہے تے انہاں سختاں دے سارے شدیداں دے وچوں جننے وی سخت سن خدا دی قسم لوکی عمر بن خطاب دا نام شدید رکھ دے نے کہ عمر بڑا ہی سخت سی مگر میری تحقیق دے مطابق عمر نالوں سخت سولہ صدیق اکبر سی جو آندے نے نا عمر تے پاس کو بھی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جڑی عمر دے اندر شدت آئی ہے نا اے حضرت عمر حضرت صدیق اکبر سرکار دی برکت نال آئی اے ہن اگے میں بیان کراں گا تساں ویکھنا کہ جدوں میدان آئے نے عمر تے ڈول گئے نے مگر صدیق ہمیشہ قائم ہی رہا ہے توجہ ہے کوئی نہ میرا ڈٹ گیا سبحان اللہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے عاشقاں دے صدقے جاواں عاشق دی نشانی ہے شدا علی الکفار او دے اندر شدت ہوے گی کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دا ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دا ہے مومن دی شان ہے مومن دی شان کی ہے گر حلقہ یارا ہو برشم کی طرح نرم گر حلقہ یارا ہو برشم کی طرح نرم گر حلقہ یارا ہو تو برشم کی طرح نرمی رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے محمل قربان جاواں کلندر لاہوری بھی اوہی گل کر گیا ہے جڑی اللہ دے قرآن نے کیتی ہے یا آلہ حضرت فاضل بریلوی دی زبان نے کیتی ہے فقیران دی گل آپس وچ رڑدی ہوندی جے توجہ فرما اللہ دے بندیاں ہاں جی عاشق جیڑا ہے اونوں غیرت سختی بڑی ہوندی جے عاشق دے اندر ہاں جی اے جناب والا حضرت سیدنا حسن بصری فرماؤ دے نے فرمایا میں صحابہ کرام نو ویکھیا جنہاں دے کپڑے غیرت کافراں دے نال لگ جاندے سن انہاں نو صاف کردے سن دھوندے سن اے سختی دی ایک مثال اے رحما او بینہم آپس دے اندر نرم تے مہربان ہوندے سن میرے مدینے دے تاجدار دے یار حضور دے غلاماں دی شان ہے آپس دے اندر نرم ہونا تے مہربان ہونا ایک دوجے دے واسطے قربان جاواں جویں جناب والا جنگے یرموک دے اندر جناب والا ہجی مسلمان شہید ہون دیوار جناب سات بندے پئے نے سات بندے نے اکو پیالہ پانی دا آ گیا ہے ہجی ستے پیاسے تے زخمی ہوئے پئے نے ایک پیالہ پانی دا ہے ہن آپس دے اندر سن آپس دے اندر سن توجہ فرما جناب پھر کی شان ملدی ہاں جی آپس دے اندر کتنی مہربانی تے رحمت کتنی آپس دے اندر کر دینے پئے ایک پیالہ پانی دا او آندا دوسرے نو دے دیو دوجے تو کول جاندا او آندا تیجے نو دے دیو پیالہ چکر کردیا کٹدیا کٹدیا آکھ پھر پہلے کول آل کھلوندا سارے شہید ہو جاندے نے مگر پانی دا پیالہ اویں دا اویں رہ جاندا اے حضور سرکار دے غلاماں دی شان نے اپنے آپ تے دکھ لے لین گے مگر دوسرے بھرا نو کدے دکھ دینا گوارا نہیں کرن گے قربان جاوا اللہ دیا بندیا ایو ہی لوگ نے جنہ دلوں کلمہ پڑھیا ہوندا ہی ورنہ زے زبانی کلمہ ہری کوئی پڑھدا زے زبانی کلمہ یار ہری کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ او دلی دا پڑھیے اتے زبان ملے نا ٹھوئی او دل دا کلمہ او یارا عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی او مینو بیر پڑھایا او بیر پڑھایا اے کلمہ سانو بیر پڑھایا تے میں تد سہاگل ہوئی او قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ ہے کوئی نہ ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ فقیر دیا گلاں تے غور ہوے قربان جاوا جناب توجہ فرما اللہ دے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ملفوظات شریف لکھ دے نے فرمایا ایک پاسے کتا پیا مردا ہے ایک پاسے کافر پیا مردا ہے کافر پیا مردا ہے جس بندے دے دل وچ رحم آ گیا کافر نو بچا لواں کتا مر جاوے اللہ سونے تو تعلق او دا کٹیا جاندا ہی کیونکہ رب دے دشمن والے پاسے خیال چلا گیا ازو خدا دیا بندیا کی شہ ویا شدہ والل کفار رحم او بئی نہ ہوم ترا یہ دو صفت آ گئی تیجی صفت ترا ہوم رکا سجدا جڑے حضور سرکار دے دیوانے عاشق دے غلام نے والذین معہ اللہ انہاں دی شان پیا دسدائی صفتاں پیا دسدائی ہاں جی فرمایا تراہم رکعان سجدا انہاں نوں جدوں ویکھے گا ہاں جی او رکوع تے سجدیاں وچ ہون گے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہون گے ہاں جی قربان جاواں توجہ فرما جناب کیوں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا چوتھی صفت وے اخلاص نہ ہوئے گا ہر کم تو اللہ دی رضا ہی لبن گے لوکاں دی رضا مقصود نہیں ہونی صرف نگاہ رب دے ہونی ہے کی مطلب انہاں نو جناب والا یقین کامل تے اخلاص کامل دی دولت مل جانی ہے ہاں جی پہلے نمبر دے شدت آوے گی دوجے دے نمبر دے اوتے رحمت آوے گی اپنے واسطے ہاں جی تیسرے نمبر دے اوتے اللہ دی عبادت تے اللہ دے ذکر فکر دے اندر ہی مصروف ہون گے قربان جاواں چوتھے نمبر دے اوتے اللہ سونا فرماوندا ہے ابتغاء فضل اللہ اللہ دا فضل تے رب دی رضا ہی لبدے رہن گے ہر ویلے مولا کسے کم پچھوں ہی راضی ہو جاوے قربان جاواں چوتھی صفت جے یاد رکھنا جناب والا ہاں جی اللہ سونا انہاں دی چوتھی صفت بیان فرمائیے کہ اللہ دی رضا اخلاص نو آکھیا جاندا ہے ہمیشہ ہر کام وچوں رب نو ہی راضی کرنے دی سوچنا کیدی راضی کرنے دی بولو تے صحیح ترا ہم رکعان سجدا رب دے عاشقاں نو کرکٹ کھیڈدا نہیں ویکھے گا توجہ ہے ترا ہم رکعان سجدا کرکٹ کھیڈدا نہیں ویکھے گا فٹ بال کھیڈدا نہیں ویکھے گا میں اگلے دن گیا ایک مدرسے والے منڈے پینٹ پا کے دے صحیح وال آ میرے سامنے میں کتوں پہ آدھا کہ جی سا میچ کا مقابلہ سی میں کہ وہ دہائی خدا دی یہ ہوں ملا بھی آ گیا اس کرکٹ والے پاس میں کہ جی ہوں مڑ جدو تسا جیت کے آئے ہو گے میچ سے مبارکباد پہ دین ایک دوسرے نو میں کہ جی آج جڑا میچ جیت کے پہ آدھے تھوڑے واسطے جنگے بدر کہ خیبر کا قلعہ فتح کرایا جی نہ مرادو تمہیں ایسا نہیں پتا کل ما حدث الشیطان وعمله اهل الغفله فهو حرام على المسلم فتاوا شامی شریف رد المحتار فتح القدیر شرح ہدایا مدینے دے تاجدار دی شریعت دا مسئلہ فرمایا ہر وہ کھیل جس کو شیطان نے ایجاد کیا اور اہل غفلت کھیلتے ہوں فہو حرام علی المسلم ہے وہ مسلمان پر حرام ہے مسلمان پر اسے واسطے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیڈ صرف وہ رکھے نے جڑے جہاد دی تربیت والے ہوں جہاد دی تربیت والے عمر قربان جاوا بہرحال جناب جی منن بات آ گئی تراہم رکعل سجدا انہاں دی شان اللہ دی عبادت کرن گے راتی زاری کر کر رومنی یارا نیند اکھاں تھی دھوندے او فجری او گلار کام اتے سب دینی وے ہوندے او فجری او گلار کام اتے سب دینی وے ہوندے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں مجاہداں دے حضور دے غلاماں دے سردار سن جنہاں دیاں راتاں جاگدیاں گزر جاندیاں سن خدا دے بندے آخر کیوں نہ جنہاں لوکاں نوں امن دی نیند سوانا ہووے انہاں نوں کتھے نیندرا ہوندیاں لے غفلت دی نیند تے اوہی سوندے ہوندے نے جنہ ظالماں نے لوکاں دیاں نیندراں خراب کردے نے اجی برباد کردے نے قربان جاواں یا بتغون افد قرآن چ دے چھڈیا لے کس انداز وچ اللہ سونے نے مثالاں دتیاں نے توجہ فرما اللہ فرماؤندا ہے مثلہم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل حضور سرکار دے اوہی غلام جنہ دیاں پچھلیاں چار شانہ صفتاں انہاں کول نے انہاں دیاں مثالاں اللہ فرماؤندا میں کی کیتیاں کتھے کتھے دتیاں نے تورات وچ وی دتیاں نے ذرا ڈٹ کے آکھ سبحان اللہ میں انجیل وچ وی انہاں دیاں مثالاں دتیاں نے تے ہن قرآن وچ وی دین لگا ہے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی تاجدار گولڑا آپ فرماؤندے نے ذالک کا اشارہ بعد والے کی طرف ہے جیڑی مثال رب اگے دینا چاہندا ہے آندا ہے میں آ مثالاں پیچھے تورات انجیل وچ دتیاں سن ہن او کیڑی مثال ہے اللہ فرماؤندا ہے کا ذر ان اخرج شطہ سبحان اللہ جے میں فصل اپنی پرومڑی کڈ دی اے حضور سرکار دے یاراں دی اس ویلے دی مثال ہے جدو حضور دے یار مکے وچ سن اس ویلے اسلام جمعیا ہے حضور سرکار دے غلاماں پرومڑی کڈی اس تو بعد دوجا مرلا گیا قدر ان اخرج شف اہو فآذر مکے وچ کمزور سن جدو مدینے وچ آ گئے فآذرہو ہن فصل نے اپنی ڈنڈی تگڑی کر لئی فس تغلا تیسرا مرلہ آیا مضبوط ہو گئی فس توا آلہ سوک پھر اپنی ڈنڈی تے فصل قائم ہو گئی ہے چار مرحلے فصل دے ہوندے دے اس تو بعد کٹی جاندی ہوندی ہے توجہ رکھنا جناب جی اے چار مرحلے اللہ سونے نے نبی پاک سرکار دے یاراں دے سمجھائے نے مدینے دے تاجدار دے یار جدو مکے وچ سن اس لے پرومبلی کڈی اے جدو مدینے وچ آ گئے ہن ذرا مضبوط تے جہاد دا حکم ہو گیا مضبوط ہو گئے مدینے دے تاجدار مکہ فتح فرما لیا نجران دا علاقہ فتح ہو گیا توجہ رکھنا نجران دا علاقہ عیسائی جڑے اتھوں دے فتح ہو گئے حضور سرکار دا قانون سارے علاقے دے نافذ ہو گیا ہاں جی جناب مضبوطی آ گئی فس تک لادا ہن جناب جدو اے جناب فصل دی تیسرا جناب تیسری منزل تے تیجا مرلہ جدو آؤں جے اور سلے وہ مضبوط جناب موٹی ہو گئی تے تگڑی ہو گئی اس ویلے وہ شان کدو آن کے ظاہر ہوئی ہے جدو سونے صدیق اکبر نے آن کے فتوحات فرمائیاں نے توجہ ہے بول تو نہیں گئے آخو نا سبحان اللہ سونا لفظ بھی نال منہ مبارک تے آندا رہے ہے جی نال نیکیاں لکھیندیاں رہن تے نالے جناب جی سو نہ جاؤ غفلت بھی نہ آوے اور شور شرابہ میں پسند نہیں کرتا مقصد شور مچاونا نہیں اس واسطے کہ میں سیدنا امام غزالی سرکار دی کتاب مبارک مکاتیب فارسی آپ دی پڑھی آپ فرماؤندے نے جس وائز مقرر دی چاہت ہوئے نا کہ میرے مجمع شور ہوئے وجد ہوئے حال ہوئے کوئی ادھر پڑ کے کوئی ادھر پڑ کے تے آپ فرماندے نے اس بندے چ ریا آ گئی ہے اس دے کول تے سب تو وڈا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے شرک تو بعد جڑا کبیرہ گناہ ریا تے وکھاوے والا ہے او دا مقصد اے نہ ہوئے او دا مقصد اے ہوئے میں حضور سرکار دی امت نو ہدایت درا دینا ہے راکھنا سبحان اللہ گلا کتنے رہ گئی ذرا توجہ فرما اللہ شالا سانو توفیق عطا فرما دے آخ آمین توجہ فرما جناب مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دا تریجا مرحلہ فستغلظا جدوں اے موٹی ہو گئی فصل ڈنڈی اس اپنی قائم کر لئی اے تیجا مرلا جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے پورا کیتا ہے فاستوى على سوقه پھر جدو قائم ہو گئے ہر پاس سے توجہ رکھنا جناب لے جو ظہرا ہوا الدین کلے غرض اے رکھی سی اللہ نے میں رسول بھیجیا ہے میرے رسول بھیجن دا مقصود اے وے میں اپنے دین نو سارے دیناں دے اوتے غالب کرنا ہے اللہ دے بندیا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے سرکار چلے گئے فقط نجران دے عیسائیاں تک حکومت سرکار دی قائم ہو گئی ظاہری حکومت قائم ہو گئی ورنہ باطنی تے سرکار دی ساری خدائی دے اتے سی تسی آنکھو دلیل سنے ادھر وے میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ ایک صحابی آیا عرض کر کیتی یا رسول اللہ مینو بیت اللہم او علاقہ جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمے نے او مینو لکھ دیو میرے نامے کر دو حضور سرکار مسکران لگ پائے صحابہ نو فرماؤ دے نے ویکھیا جے کی کہاندا ہے بھئی علاقہ تے حالے او کافران دے ہاتھ پہ تے تے میں نو آندا ہوں نہیں لکھ دے ہے کافران دی بادشاہ یہ کیا لے بیت اللہم دا علاقہ کیسر بادشاہ دی بادشاہ یہ کیا آندا ہے یا کسرا دی بادشاہی ہے تو صحابی آندا حضور میں نے لکھ دیو سرکار فرماؤندے نے اوراں کرو کاغذ اور صحابی تے تو میں نے آنا کیوں ہے حالے تے فتح بھی نہیں ہویا یا رسول اللہ میں نے پتا ہے تو آڈے کے کیڑی شاہ کھلونی ہے تو سارا جہاں نہیں پتا کر لائے خالق کل سبحان اللہ نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا سبزاؤ اختیار میں یہ صحابی فرماؤں عرض کردہ ہے سونے آمینو پتا ہے اے سارا علاقہ تو سم فتح ہی فرما لینا ہے توجہ فرمانا حالانکہ مدینے دے تاجدار اس علاقے دے خود فتح کرن تو پہلو ہی چلے گئے دنیا تو ہن توجہ رکھنا مقصود رسالت کی سی سارے دیناں دے اتے اللہ نے اپنا دین غالب کرنا سی تے حال دین غالب نہیں ہویا ظاہری طور تے حضور چلے گئے حال قیصر دی حکومت پئی سی او دا انگریزاں دے یورپ تک او دی حکومت سی عیسائی مذہب دا بادشاہ سی کسرا مجوسی مذہب دا بادشاہ سی انہاں دو بادشاہاں دی ادھی دنیا دے پوری دنیا تے حکومت سی صرف عرب دا او علاقہ جڑا مدینے دے تاجدار دے قبضے آ گیا سی او چھڈ کے باقی ساری خدائی جنی سلطنت سی انہاں دو بادشاہاں دے قبضے دے اندر سی توجہ فرما جناب ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دین نو غالب کرن واسطے رسول اللہ نو بھیجیا سی دین تے حالے غالب نہیں ہویا سرکار چلے گئے حالے انہیں دو بادشاہیاں سب تو تگڑیاں رہندیاں سن ہن توجہ فرما جناب جی جیڑا کم اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب دی رسالت دا مقصود بنایا سی او مقصود جے پورا کیتا ہے صدیق تو کیتا ہے یا فاروق تو کیتا ہے نعرہ تحقیق اپنا نعرہ بھول جاندے ہو یار میں تو انہوں سمجھانا بھی بڑا ہوں ساڑھا نعرہ نعرہ تحقیق اصلا جب دو چون آندھا نعرہ لے لیا تو موڑا لے دا لینے دی لوڑی کیڑی گل سمجھ آئی کوئی نا سمجھ جو آئے کوئی نا ان گل پہ تیان ہوئے مقصود رسالت کیسی دین نو قیصر کسرا تے حالے باہر رہندے سن انہاں دے علاقیاں تے دین ادوں غالب ہویا ہے جدوں صدیق دے فاروق دی حکومت آئی تے انہاں دی شان سی اشداء علی الکفار پھر انہاں نے اس شدت دے منظر وکھائے لوکاں نوں پھر جدوں جنگاں شروع کیتیاں کافراں دے نال قیصر پاویں یورپ تک جڑا اج تہانوں اگے لائی کھڑا ہے اس یورپ تک پاوے حکومت جاندی سی پئی ادھروں جدوں صدیق دے فاروق دا سوٹا اٹھیا ہے مڑ یورپ وی وان وٹ دے گئے تے جناب جی کسرا وی تے قیصر وی فارس بھی جاندے رہے ہر حکومت ختم ہو گئی ہر پاسے نہ حضور سرکار دے یاران دی حکومت قائم ہو گئی ہاں جی ہر کسے کافر دے بھی مومن تے بھی حکم مدینے دے تاجدار دا نافذ ہو گیا شاہ توجہ رکھنا ہن کم نبی پاک سرکار دا سی پورا صدیق دے فاروق کیتا ہے کیوں اس واسطے حاضان السمع والبصر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا اے جڑے دو آندے جے پہ ایک ابو بکر تے عمر اے اکھ تے میرے کن نے اے اکھ تے کن نے کیا مطلب نبی پاک جویں بندے دے دو بازو ہوندے نے بازو اپنے نے اگر بازو کم کرے گا وہ بندے دا کم ہی سمجھا جاوے گا بازو بندے تو وکھرے نہیں مدینے دے تاجدار نے دسیا جڑا صدیق فاروق کم کرن گے اے میرے تو وکھرا نہیں سمجھا جے میں ہی کردا واں پیا اور اس گل دی تصدیق اللہ دا قرآن فرماؤں دے لئیو ظہر ہو علی الدین کل صحابہ دا میرا غرض مقصد اے سی میں دین اپنا غالب کرنا اے تے غالب کرن دا کم عمر تے ابو بکر تو پیا لیندا اے معلوم ہویا نبی پاک سرکار دے انہاں دو یاراں دا کم حضور دا کم انہاں دا فعل حضور دا فعل انہ دا فیل حضور دا فیل انہ دا قول حضور دا قول انہ دی تابداری مدینہ دے تاجدار دی تابداری انہ دی جنگ حضور دی جنگ انہ دا سنگ مدینہ والے دا سنگ اس واسطے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت نو قابو کریا جے تے میرے خلیفے ہدایت والے جڑے نے انہاں دی سنت نو قابو کریا جے خدا دیا بندیا معلوم ہویا مدینے دے تاجدار دی سنت وی برحق اے ابو بکر دے عمر دی سنت وی برحق اے توجہ ہے کوئی نہ سنو اب عمر بن خطاب کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اگر 10 سال حکومت اس کو اور مل جاتی تو پوری دنیا پر حکومت کر لیتا ساری دنیا ہی فتح کر لیتا اور گل سمجھا جی عمر کیا ہے حسنہ تم من حسنات ابی بکر آئے آئے ابو بکر دی ایک نیکی حضرت عمر بن خطاب دی شکل سے ایک نیکی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ویکھنی ہوے تے عمر دی شکل وچ نظر آوے کیوں یہ فراست صدیق اکبر ہے جس نے اپنی مرگ کی چار پائی پر لیٹ کر تو فرمایا عمر کو بلاؤ عمر آئے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا اللہ میں نے عمر کو اس بات کا اہل دیکھا ہے یہ میرے اس بعد حکومت چلا سکتا ہے اگے تیرے سپرد کیتا ہے تو دلان دے پیت جاننا ہے میں حضور سرکار دی امت دا رکھوالا اینو بنا کے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماؤں دے لے آئے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماؤں دے نے فرمایا ایکو بندہ ایکو عورت بی بی جدا نام زلیخا سی او دی فراست ویخ کنی سی جس یوسف نو ویخ کیا کیا انو گھر اچ رکھ لے بڑا سیانہ لگتا ہے پتر جڑے خوشبخت ہوندے نے نا وہ اپنے کرتوتاں تو ہی پہچانے جاندے وہ متھے تو پہچانے جاندے تے بدبخت بندہ جڑا ہے وہ بھی اپنے کرتوتاں تو پہچانیا جاندا ہاں وہ اگلے دن ایک جگہ تے کتب خانے تے بیٹھے سا ایک مولوی میں اوندا نام نہیں لیندا مقرر بابا تے وہ بیٹھا جاندا ہوندا پتر بھڑکدا ہوے اوتھے جویں شیطان نہیں بھڑکدا ابو ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی وہ مینو آتا جی چشتی صاحب یہ اپنا بیٹا ہے یہ سکول پڑھتا ہے میں کہ جی دسن کی لوڑ کوئی نہیں ہوتی آدت ہی پہ دس دیا جی نبی پاک سرکار دی دین دی تعلیم لاؤں تو یہ اتنے آدھے اندر ساہ بند ہو جانا تھی میرا ابا بیٹھا میں اچھی ساہ نہ لوا کدھر بے ادبی نہ ہو جا یہ جڑا شیطان آ کے پڑکن دیا ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی میں لگی ٹپنی ہاں یہ ٹپنی لگی توجہ فرما اللہ دے بندے مار پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جتھے جتھے حضرت صدیق اکبر کھلوتے نے اوتھے کسے دی جرت نہیں سی کھلونا خدا دی قسم کر کے آنا ماتے سمجھی رب سونا اوہ دے تے منصب ایویں دے سکدا باویں اگلا ہے لوگ تے باویں نہ ہو یہ تو مائن کر لیں ہاں آپ جنوں میں جڑا بندہ دین دی گل کوئی بھی نہیں آتی ان کا نام آپ رکھی کھڑے انہیں علم دین کی خیال تے جڑا دین دا سارا چکا برباد کیتی کھڑا ہوئے ان کا نام رکھی کھڑے قائم دین دین نو قائم رکھی گلے والے آپ نام ایویں رکھ لینے اس دے بھی ایویں دے دینے جی نبی پاک سرکار دی دین دی تعلیم لاؤں تو انہوں اتے آدھا سا بند ہو جانا سی میرا ابا بیٹھا میں اچھی سہ نہ لوا کتنے بے ادبی نہ ہو جا یہ جا شان آڑکن دیا ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی میں لگی ٹپنی ہاں ٹپنی لگی توجہ فرما لا دیا بندے مار پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جتھے جتھے حضرت صدیق اکبر کھلوتے نے اوتھے کسے دی جرت نہیں سی کھلونا خدا دی قسم کر کے آنا ماتے سمجھی رب سونا عہدے تے منصب ایویں دے سکدا باویں اگلا ہے لوگ تے باویں نہ ہو اے تو میں کر لینے ہاں آپ جن جا بندہ دین دی گل کوئی بھی نہیں آتی انہ آپ رکھی کھڑے ہونے علم دین کی خیال تے جڑا دین دا سارا چگا برباد کیتی کھڑا ہوئے انہ رکھی کھڑے قائم دین دین نو قائم رکھی کھڑے جانے آپ نام ایویں رکھ لینا اس دے بھی ایویں دے دینا رب سونا نہ ایویں دہ جاند محیط علم ذرے ذرے دا ہوتا ہوں اس ذات نے صدیق نو صدیق اکبر دا لقب دتا ہے مدینے دے تاجدار نے اپنے اس یار نو اپنے بعد والا عہدہ عطا فرمایا بھاویں نام نہیں سی لیا مگر اشارے کنائے تے فرما گئے سن جدو مدینے دے تاجدار مسجد شریف بنا رہے سن حدیث سنا دیا مسند ابی یعلہ دے حوالے نال وفا الوفا دے اندر امام سمودی لکھیا ہے قربان جاواں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دی جدوں اٹ رکھن لگے سنگے بنیاد رکھن لگے آقا نامدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹ لے آندی پہلو اٹ سرکار نے رکھی دوجی اٹ صدیق نو فرمایا تو لے آ دوسری اٹ اپنی اٹ دی وکھی دے نال رلا کے دوجی اٹ صدیق دی رکھی تیجی اٹ حضور سرکار نے عمر بن خطاب دی رکھی چوتھی عثمان غنی دی رکھی حضرت مولا علی مشکل کشا دی اٹ نہ رکھوائی انہ دی اٹ نہ منگائی کیونکہ مدینے دے تاجدار جان دے سن علی دی خلافت کسے نو شک نہیں ہونا اے دی خلافت اختلاف نہیں کرنا جنہ دے بارے راوے پڑ گے محمد عربی ادھر مسجد نبوی دی سنگے بنیاد پہ رکھدا ہے ادھر عقیدہ اہل سنت دا سنگے بنیاد پہ رکھدا ہے کیسا سنگ بنیاد رکھے حضور سرکار نے وہ پتھر رکھ کے فرمایا ہا اولائے الخلفاء بعدی یہ میرے خلیفے ہیں آخنا سبحان اللہ توجہ فرما جناب عرض پیا کرنا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے یار صدیق اکبر ہوں کیویں مدینے دے تاجدار دی نیابت تے جانشینی نو پیا سنبھالدا اے جدوں کاف کچھ لوگ مرتد ہو گئے حضور سرکار دے تشریف لجان تو بعد اسلے حضرت صدیق اکبر نے بیلیاں نو فرمایا بیلیو حضور جی انہاں نال جہاد کرنا ہے عمر بن خطاب ڈول گئے کلمے پڑھن والے نال جہاد کرو جے وہ کلمہ پڑھ دینے تسا انہاں نو مارو جے آپ نے فرمایا عمر کی پیان ہے انہاں حضور دی شریعت دے حکماں نو جدا کیتا ہے میں جدا نہیں ہون دیاں گا گل سمجھا جے صدیق اکبر دے دین دی حقیقت تک پہنچنے تو سب کے جسلے ہر ایک ڈول گیا ہے صدیق اتھے بول گیا ہے بول کی گیا ہے حقیقت دے موتی رول گیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرما ایویں تنی حضور نے فرمایا سی جو نقش بندی حضرات دیا کتاباں وچ لکھیا ما سب اللہ فی صدری شے الا سبب دو فی صدر ابی بکر میرے سینے وچ اللہ نے پایا ہے میں ابو بکر دے سینے وچ پایا ہے سبحان اللہ ہن توجہ رکھنا قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے نبی پاک سرکار دی جانشینی دا حق کیویں ادا کیتا ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا وی اوتھے نے سارے صحابہ اوتھے نے جناب جی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا انہاں کافراں نال اے جڑے مرتد ہو گئے نے جے جہاد کوئی نہیں کردا تے میں جان لگا جے اس مقام تے ذرا غور ہوے او نرم مسلیا او موم اسی ہو گیا برف خانے کی پیدائش صدقے جاواں حضور دے یاراں تو جنہاں وچ ایمان تے غیرت دی حرارت سی ایک وارا حضور سرکار نے جہاد دی خاطر صحابہ دی ترغیب دے اتے ہتھیار بننے صحابہ دا خیال بدل گیا یا رسول اللہ رہن دے سرکار نے ہتھیار چڑھایا سن فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہتھیار چڑھا کر پھر رکھ دے اگر تم نہیں چلتے تو نہ چلو محمد اکیلا کافروں سے جہاد کرے گا یہ اس سے جہاد دی کا گل کرنا جس دے بارے اج کل ساڈے کئی مذہبی ٹھگے آندے نے ہمارا تو جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہم تو سخت نہیں اسلام میں سختی نہیں میں کیا سختی اسلام میں ضرور ہے مگر تیرے وچ بدبختی آئی کھڑی ہے او چلیا جڑا دے اسلام میں سختی نہیں مولا نہ نعیم صاحب میں نہ کلمہ رسول اللہ دا چھڈ دے اسلام میں سختی نہیں آکھے اسلام میں تنقید نہیں کسی کو کچھ نہ کہو جہاں کوئی لگا ہے میں کیا سرکار کلمہ چھڈو آندا کیوں میں کیا ساڈا تے کلمہ ہی تنقید تو کیا شروع ہوندا اچھا جی کیوں حضرت جی میں کیا کلمہ شروع ہوندا ہے لا الہ لا الہ جڑا آکھی بیٹھا ہے جیدا مطلب ہے کوئی خدا نہیں سب جھوٹے خداواں دی نفی کیتی ہوں معلوم ہویا جھوٹیاں دی نفی تنقید کرے گا تا ایک خدا نو مننے گا بھائی بار سبق پتہ نہیں کس پروفیسر تہانوں پڑھا چھوڑے نے ہے کہ جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تنقید نہیں ہے اسلام میں میں کیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت بن جاوے آخر کیوں میں کیا انہوں نے مذہب چاہتا ہے جب بوتھے تے کو مارے نا تو دوجی گل پیش کر دے چل ادھر بھی مار لا عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہے انہوں نے دین ہے ساڈے دین ہے یہ گل نہیں ساڈے دین ہے شدہ والل کفارے سرکار دے غلام تے رگڑے پٹن والے ہوندے نے کی کردے مگر یاد رکھنا کفر بھی سخت ہے اسلام بھی سخت ہے. کفر کی سختی ظلم ہے, اسلام کی سختی عدل ہے. اسلام دی سختی عدل ہے. ہن ادھر مدینہ دا تاجدار فرما رہا ہے میں کلا کافراں نال لڑاں گا, ادھر ابو بکر صدیق صدیق اکبر فرماؤندے نے ادھر ویخ جدو گھوڑے تے سوار ہو گئے حضرت مولا علی مشکل کشا نے گھوڑے دی لگام پھڑ لئی. کسا علاقہ سی اس پاسے آپ جا رہے ہیں علی پاک فرماؤندے نے کدھر چلے جے علی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ ہے حضرت صدیق اکبر جسمانی لحاظ نال سارے صحابہ تو کمزور ہی سن, مگر جسمانی کمزوری اور ہے روحانی طاقت اور ہے. ظاہری طاقت کیونکہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے. علامہ اقبال فرماؤندا ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے, مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے, جس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اللہ دیا بندے توجہ فرما, حضرت صدیق اکبر دے کھوڑے دی لگا مولا علی پھڑ لئی. البدایا ون نے آیا کتاب اٹھا کے ویخ مولا علی سرکار فرماؤندے نے صدیق کدے چلے جے, آپ فرماؤندے نے میں جہاد کرن چلیا. فرماؤندے نے کیوں تساں شہید ہو گئے مسلمانہ دی ککھ نہیں رہن لگا. صدیق جب تک ساڈی جان ہے او تے تیرے تے قربان ہے. کیوں رحما او بینہم, آپس رحمت جو کردے سن. اج ہی میں پڑھ رہا سا قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مولا علی سرکار نال جنگ ہوئی. توجہ فرما جناب, ہاں جی اجتہادی مسئلہ جڑا سی اجتہادی جناب جنگ ہو گئی. ہاں جی ہن ایک عیسائی بادشاہ سی, عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجیا حضرت امیر معاویہ والے پاسے, معاویہ علی دے نال جنگ تیری ہو رہی ہے, سانو حکم کر آسان کے علی نو دس دیاں گے تیری فتح ہو جائے گی. حضرت امیر معاویہ دا جواب سنا فرماؤندے نے او کافرا سن لے, مسلمانا دے آپس تے جھگڑے تو دھوکھا نہ کھا بمی. اگر تو اگر جنگ علی نال کیتی علی دی طرفوں جڑا پہلا بندہ لڑے گا سپاہی بن کے وہ معاویہ ہی ہوے گا. آندے نے بھرا بھرا, او بھرا جو لڑ پین مڑ دشمن نو تے موقع نہیں نہ دیندے. بولو نا سبحان اللہ. آئے تے کویت والا لانتی سی جنہیں آخیا آ جا امریکہ, اے لانتی کھردلے دگڑ دلے ہور نے میرے مدینے دے تاجدار دے غلام ہور نے. اے امریکہ دے تیل دی پیدائش یہاں فاٹا گئے تو سانو بجا تو ساڈے منہ وچ لتر پا تو پا کے ٹر گیا. توجہ ہے کوئی نہ. لانتی آندے نے آخیا جی وہ امریکہ دا وہ صدام جو تھا نا, صدام ایجنٹ تھا, صدام ایجنٹ تھا. آخیا جی ایجنٹ بننا جرم ہے؟ کہنے لگے ہاں امریکہ کا ایجنٹ بننا جرم ہے. تو میں کہ مڑ تسا کون جو جنہیں اتحاد کیتا ہے وہ جڑے 43 اتحاد کرن والے نے اے امریکہ دے ایجنٹ بنے کہ نہ بنے؟ تے جنہاں انہاں نال رل کے تے پھر اعلان تھی. میں کہا تساں کھردلے پہلو ہی نمبر تے آو گے. امیر معاویہ حضور سرکار دے صحابی کیوں کہہ رہا ماں مک کرو وہ سارے اپنے ہی نے اے ملا بے وقوف ہے. پھر نتیجہ یہ نکلیا وے دنیا ساری کافران دے قبضے ہوں لترا پا پکھانے ہے بھی تھوڑے کول بھی کوئی ماسا پورا تھا ہے جی؟ ایسے پاکستان کی قوم کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک کرایہ دار کا مقام حاصل ہے. کرایہ دار ہوں امریکہ کے چکو بستر اتو نسو. ایمان نال دسو تہاڈا کسے پوچھنا کتنے مردے ہو پائے ہے؟ بھاویں جنہ مرضی چودھری ہوئے نا گاٹے والا اگلے چک کے آخر چل نکل تھو پتہ نہیں. کیا ہے سکول دیاں کتاباں پریاں پیاں علم و تعلیم سکول والی کھول کے ویخ جی. مسلمانوں کو کافروں کو ایک کیا جائے یا آپس میں دوست بن جائے اور قرآن دے فیصلے دے مطابق تے کافران نو دوست رکھن والا آپ ہی کافر بن جاندہ ہے. بن جاندہ کہ نہیں؟ تو جدو آپ ہی مسلمان ہے میں نے ایک آندہ جی انگلش پڑھنے آپ مسلمان کرن دی خاطر میں کیا پتر جی جدو دوست بن گئے تو سادے خود نا مرادو بیمان ہو گئے ایمانو بے لے ہو گئے. اللہ فرماؤں دا وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِلْكُمْ فَإِنَّهُ مِنُمْ او بدبختو کافرانو مسلمان کرن دی خاطر زبانہ غیران دیاں نہیں چاہی دیاں. پہلو نبی پاک دا نظام چاہی دے جدو اپنے ملک دے حضور دا نظام چلاوے گا ہر اپنے ملک دے تھا تھا تے محمد عربی دا فرمان چلاوے گا پھر دنیا تینو وے کے زبانہ بھی تیریاں سکھے گی کلمہ رسول اللہ دا پڑے گی. اسی واسطے حضرت فاروق اعظم جو حسنت من حسنات ابی بکر ہے آپ جب کسی فوجی دستے کو روانہ فرماتے تو ایاکم برطانت العجم عجمی بولیوں سے بچنا. عجمی بولی سے بچنا یہ فوج نو حکم ہو رہا ہے. اج بئی مان جیڑے شتونگڑے لگے پھر دے نے ہم جی مسلمان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور تو عمر نالوں بات سے آنا چوہے آ گیا جدو دا تو ترتی پہ آیا اسلام مک گئے. جدو دا عمر بن خطاب سی اسلام دنیا کائنات تے باغ بہارا لیندا سی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مجاہد سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پیغام بھیجا کہ حضرت فارس ملک دے اندر کس راہ دا جڑا علاقہ فتح ہویا. حضرت اس علاقے دے اندر کتاباں بڑے کتب خانے بڑے نے پچھلے کافران دے اس علاقے چ بڑے کتب خانے نے تے تساں اجازت دیو اساں مسلماناں نو پڑھائیے. فاروق اعظم نے جواب لکھیا فرمایا انہاں نو دریا وچ سٹ دیو. حضور کیوں؟ فرمایا جے انہاں وچ ہدایت ہے تے ساڈے کول قرآن کافی ہے، جے انہاں وچ گمراہی ہے تے سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، خبردار کوئی کتاب نہ پڑھی جاوے، سانو محمد عربی پاک دا قرآن کافی ہے۔ وہی تے میں آنا اور کی آنا، خدا دی قسم کر کے آنا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر حضور دے صحابہ تانو نرم نظر آؤ، صدیق اکبر نرم نظر آوے تو مینو گربان تو پھڑ کے آخو میں منا گا، میں بھی نرم ہو جاگا، نہیں تو پھر جیڑا حضور دے یارہ والا سبق کے فقیر ہوئے ہی حضور دی امت نو پڑھاتا پھردا ہے۔ آخنا سبحان اللہ۔ ہوں سن مسئلہ بیان کرن لگا، حضور سرکار دے صحابہ، حضور نے فرمایا نحن امت امیہ، امن پڑھ امت ہے، عرب والے ایڈے ان پڑھ سن، گنتی بھی نہیں سن جانتے، گنتی نہیں سن جانتے۔ سن ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب نو چٹ لکھی، چٹ سرکار اس طرح کرو ایس علاقے وچ مال بڑا کٹھا ہو گیا، مہربانی فرماؤ اساں اے جڑے اجمی لوگ نے نا اتھوں دے، انہاں نو آکھیے تساں حساب گنتی ریاضی اے سانو سکھاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے پیغام بھیجیا، فرمایا آپ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، سانو کسے غیر دے احسان لین دی ضرورت نہیں۔ کتاب دا نام ہے آ سامنے، منہج الثواب فی قبح استکتاب اہل الکتاب، امام ابن درہم مصری شافعی دی دوسری المذمہ فی استعمال اہل الذمہ، امام ابن نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی، دوویں شافی مذہب دے امام نے، گل سمجھیا جے، اے میرے مدینے دے تاجدار دے صحابہ نے جنہ اسلام دنیا کائنات تے غالب کیتا، انہاں فرمایا سانو غیران دے احسان لین دی لوڑ نہیں، سانو مدینے دے تاجدار سب کچھ دے گئے نے۔ توجہ ہے کوئی نہ، میں نو ایک فرمائش ہوئی ہے، عام ایک سوال اٹھیا پھردا ہے کہ جی حضور سرکار نے قیدی کیتے، قیدی بدر دے، انہاں نو فرمایا تساں میرے صحابہ نو لکھنا سکھا دیو، او پھر اگے جڑے سوال کرن والے نا وہ آندے نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو تعلیم دیو، کئی آندے نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو لکھنا پڑھنا سکھا دیو، تے تہاڈا فدیہ ہے۔ ہن میں تینوں صدیق اکبر دے اس جلسے وچ شرکت دی وجہ دے نال اس گل دے جواب پیش کر دینا، تے انج سمجھ لے فقیر باطل دے تابوت وچ آخری میخ ٹھوک دے گا۔ میرا ایک جڑے جواب دین لگا نا، کوئی ایک جواب توڑ دے میری زبان کٹ کے کتے آگے پا دیا، ٹھیک ہے؟ اس تو وڈی گل تے کوئی نہیں۔ ہن پہلے نمبر تے جواب سن، پہلے تے میں پوچھا کہ وہ حوالہ کیڑی کتاب دا جس وچ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یا حضور کے صاحب حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو تعلیم دے دیو، تے اگو چپ ہون جواب اگو آندا کوئی نہیں، تے میں تینوں اصل کتاب وکھانا جس وچ گل لکھی۔ سبحان اللہ، آکھنا سبحان اللہ۔ توجہ ہے کوئی نہ. ادھر میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اے حدیث دی کتاب مسند امام احمد بن حنبل, مسند امام احمد بن حنبل, میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے جدوں فرمایا ہے نا تو وہ روایت لفظ کی نے, حضور نے فرمایا تساں میرے صحابہ نو لکھنا سکھا دیو. کی سکھا دیو؟ لکھنا. لکھنے دا آقا نے فرمایا انہاں اج سکول دیا کتاباں کی لکھ کہہ دیتا ہے تعلیم. تے تعلیم کیا ہے؟ انما بعثت معلما. حضور نے فرمایا میں تو معلم بن کر آیا ہوں. معلم معلم آپ نے تے تعلیم کافروں کو دیوار ہے سن. کئی آتے ہیں لکھنا پڑھنا, لکھنا پڑھنا. میں کیا پڑھنا تے اج پہ سکھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مکے وچ قرآن کیویں پڑھتے سن؟ پڑھنا تے اج پہ سکھیندا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فاروق اعظم مکے میں قرآن پڑھتے تھے. پڑھنا اج پہ سکھتے ہیں تو پہلو کی کرتے رہے. پر انہاں بےمانا منافقاں نے انگریزاں دے پیچھے اپنی عقل گوا دی. ہن گل فقط لکھنے دی. کدی تے لکھنے دا راز کی سی؟ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے لکھنا حرام سی. اللہ نے لکھنا حرام کیتا سی تاکہ دنیا اے نہ آکھے, مشرک اے نہ آکھنے نے قرآن اپنے ہتھ نال لکھ لیا ہے. کتاب صبح العشاء امام قلقشندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی 15 جلداں دے اندر فقیر دے کول موجود ہے. ہاں جی امام ابوالولید باجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی قربان جامع شرح معطا جناب حدیثہ کتاباں دے ٹھیر لا دیا. آپ سرکار دے اتے لکھنا قرآن خدا نے منع فرمایا ہویا سی. میرے محبوبہ تو لکھی نہ تاکہ اے نہ سمجھن قرآن ہتھ نال لکھ لیا سو. اس واسطے آقا نامدار نے فرمایا ہم انہاں نوں لکھنا سکھا دیو. لکھنا آقا نامدار جان دے سن مگر لکھدا نہیں سن. لکھنا تسی سنیاں دا تے ایمان ہی ہوئی ہے کہ حضور تے عرش فرشاں دے عالم سن. تے کڈے بے ایمان نے جڑے آکھن حضور نوں لکھنا نہیں سی آؤدا. جدو حضرت امیر معاویہ سرکار نو حضور نے فرمایا بسم اللہ لکھن لگے نا حضرت امیر معاویہ, حضور نے فرمایا تبر تبل البا. معاویہ با نو لما کر کے لے آکھنا سبحان اللہ. تبل البا با نو لما کر کے لکھ, و تبر المیم میم نو گول کر کے لکھ. جی ول پہ دستے نے تو ول آسے نے پائے. توجہ ہے کوئی نہ. لکھنا جانتے سن سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر میرے آقا نامدار سرکار نے لکھیا نہ تاکہ کافر نہ کہ انہیں قرآن اپنے ہتھی کول ہی لکھ رہا ہے. اے وجہ سی حضور سرکار نے کافروں نو فرمایا, ہن گل سمجھا جے, حضور سرکار نے کافروں نو فرمایا انہاں نو لکھنا چا سکھاؤ کی سکھاؤ, مگر انہاں استاد دا درجہ نہیں دتا, استاد دا رتبہ اونو ہی ملدا ہے جڑا مدینے دے تاجدار دا دین سکھاؤندا ہے. کیوں؟ اسے روایت وچ پیا پیش کرنا, ایک صحابی دا پتر لکھنا سکھ رہا, گل سمجھا جی, تے کافر نے انہوں کٹیا. اے مسند احمد شریف دا والا جی, جدوں کافر کٹیا نا تے پتر نسیا پیو دے کول, آندا ابا مینو کافر ماریا ہے, آ فرماؤندے نے اچھا اے کمینا جنگے بدر والے بدلے پہ لیندا. کی فرمایا؟ کمینا. کی فرمایا؟ کنو فرمایا؟ تے جے استاد سی تے استاد نو کمینا آکھیدا. فرمایا کمینا بدر والے بدلے لیندا پھردا, اج تو بعد نہیں جان دے کول. حضور دے صحابی پتر نو منع فرما, گل سمجھ, فرمایا دے کول نہیں جانا. جے سرکار استاد ہوندا تے حضور سرکار دا صحابی کٹ کے پتر نو آندا, پتر استاد چمڑی لا لوے تاں وی کوئی نہیں, چلو تے کو. پر ایک لقب دتا کمینے دا, معلوم ہویا اے نہ کافراں نو ایویں ہی آکھنا چاہیدا, ایویں ہی آکھنا چاہیدا. فرمایا کمینا بدلا لیندا پھردا ہی. ہن گل سمجھیا جے, جواب نمبر ایک دیتا ہے کہ وجہ حکمت ایسی, دو نمبر یا دوسرا نمبر حضور دی شریعت دے احکامات دیر دیر نال اتر دے رہنے, مرحلہ وار اتر دے رہنے. شراب کدی حلال سی کدی حرام ہویا, پہلا پردہ کوئی نہیں سی پھر پردہ آیا, ہوں کوئی مائی دا لال دلیل پیش کیتی کھڑا ہوئے اس زمانے دی کہ یار حضرت مولا علی شراب پیندا سی یا عمر بن خطاب شراب پیندا سی, تو انہوں آکھاں گے نام مرادا پیندا سی جدو حرام ہو گیا اس تو بعد دی وکھا. گل نہیں سمجھ لگی؟ آ سن, میں چیلنج پہ کرنا, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافرہ تے منافقہ نال جہاد کرو نا تے خوب سختی کرو. ایک آیت, یہ سورت توبہ دی آیت ہے اور سورت توبہ قرآن دی آخری سورت ہے, اترن وچ سب تو آخر وچ ایہی سورت اتری ہے. اس آیت دے اترنے تو بعد کوئی مائی دلال ثابت کر دے کسے صحابی نے اپنا پتر کسے کافر کول پڑھایا ہوئے فقیر دی تھان وڈ کے نالج پا دیں, نہیں تے سمجھ لے او حکم پہلو دا سی جدو قرآن نے سختی دا حکم کیتا ہے, اس تو بعد حضور دے صحابہ نے استاد بنانا تے دور دی گل ہے, کافر نو منشی رکھنا بھی گوارا نہیں کیتا. توجہ ہے کوئی نہ؟ کیویں منشی سن, حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ سرکار مسجد نبوی وچ بیٹھے نے, ابو موسیٰ اشعری آ گئے صحابی, توجہ فرما, نال منشی رکھی پھردے نے. حضرت عمر نے پوچھا ہے کون ہے, مسیح تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ حضور منشی ہے. فرمایا اچھا کون ہے؟ جی عیسائی ہے, تاں کر کے باہر کھڑا ہے. فرمایا ہے وہ انہوں نے دوست بنائے پھرنا, وہ جی میں منشی بنایا دوست نہیں بنایا. فرمایا اچھا اللہ ان کو دور کرتا ہے تم قریب کرتے ہو. خدا دی قسم کر کے آنا فقیر حوالیاں دے ٹھیر لا دے ادھر ویخ ایس منہج الثواب دے وچوں حوالہ پہ پیش کرنا ہی 250-57 ہے ایس ادھر ویخ جناب آپ تو پوچھا گیا امام ابن نقاش تو مسلمانوں دا کافران منشی بناونا جائے دے کہ نہ جائے دے فرمائے ان لا یجوز والا ذالک اجماع المسلمین فرمایا مسلمان نو قطن جائز نہیں اور اس دے تمام مسلمانوں دا اتفاق اس واسطے حضور سرکار دا کوئی خلیفہ بھی جناب کافران نو اپنا منشی رکھ کے ہاں جی گوارا نہیں کیتا او خدا دیا بندیا اوے منشی کتھے استاد کتھے استاد تے سر دا سائیں ہوندا ای منشی نوکر تے غلام ہوندا ای او جنہاں نوکر تے غلام رکھنے گوارا نہیں کیتے استاد کتھوں بنا سکدے سن سمجھ آ رہی کوئی نہ اچھا پھر اگلا جواب سن لے لائن لا دیا جواب اللہ کی مہربانی نہ میں پوچھنا وا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار مکے وچ انہاں نوں کیوں نہیں بھیجیا وہ جڑے بچے پڑھن والے سن مکہ شریف انہاں نوں کیوں نہیں بھیجیا اج کافران بن کے جب بٹھایا اسلے پہ فرما نے انہوں لکھنا سکھاؤ توجہ ہے کوئی نہ تو لندن گیا کھڑا ہے وہ مکے کیوں نہیں پیجی لندن گیا کھڑا حضور مکہ کیوں نہیں پیجیا آقا نامدار نو پتہ سی کافر ہوئے عذاب اوتھے بھیجیا یا ایمان جان تو جاندے رہن گے یا انہاں دا ایمان کھو لین گے اج بن کے بٹھایا ہے کافر نو سرکار تو نگران کھڑے نے جے دی غلام دی شان اے وے شیطان انہاں دے راہ تو نس جاندا ہے سرکار اوتے کھڑے نے گل وی لکھاون دی گل بھی لکھاون دی الا سبیل تنزل پہ جواب دینا گل بھی لکھاون دی حضور تے کھڑے نے مکے وچ نہیں بھیجیا تاکہ ایمان تے ایمان نہ ٹر جاوے نہ دا جان نہ ٹر جاوے یا او کافر دشمن سن یا جان لا لین دے یا ایمان لا لین دے اللہ دے بندیا اے تائیں ہی اج آپاں جدوں بھیج لیا لندن تو جڑا اتھوں دا پھیرا پا آندا ای پکا بےمان ہی بنیا آندا ای سر سید احمد خان ایک پھیرا پا کے آیا ایتھے آن کے کہن لگا نہ کوئی جنت نہ کوئی دوزخ نہ کوئی فرشتے نہ کوئی معجزے نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی نہ کوئی معراج نہ کوئی فلان او اونوں آکھیا لانتی آئے کی کیا بکنا ہے اس آکھیا بس میں اسلام نو مروڑ کے انج پیش کرنا ہے تاکہ ساڈی برادری انگریز کھے ہو جان ساڈے نال اسی ایک بن جائیے اے وچ رولے سارے مکا دیندے ہیں انہیں سارے اسلام دا انکار چا کیتا اور خدا دے بندے جدو پیو دا حشرے وے پچھو نسل دا حال کی بننا ہے سن لو اگلا جواب سنا دیا میں تواڈے تے کوئی کافر سوال کرے حضرت جی کہ یار اے دسو تواڈے نبی نو تے آندی جاندی شے کونی سی تسی آندے جے تواڈے نبی ساڈے کول اپنے بچے پڑھوائے نے تے او دا کوئی جواب تواڈے کول ہے جے کافر سوال کر دے کہ تواڈے نبی نو کی آندا سی او تے تعلیم ساڈے کافراں کول دیواندا رہیا تے ہور توہین اسا رسول اللہ دی کی کرنی آپ لانت اپنے گل آپ بیٹھے توجہ نہیں کی تھی. تے آ جا کے جے اس سوال تو بچنا ہی تے فقیر والے پاسے آنا ہی پڑنا. توجہ ہے کوئی نہ بولو تو صحیح. اگاں جواب دیا کہ رج گیا جی جواب والے پے نے اللہ کی مہربانی نا یہاں ظالم نے ہر منسوخ حکم نو اگے رکھیا ہوا صحابہ کرام دے فیصلے قرآن دیا آیات او جنہاں دے اترنے تو بعد صحابہ کرام نے کفار نال خوب سختی ورتی ادھر گئے نے. علامہ اقبال فرماؤں مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری اور ایار ہے یورپ کے شکر پارا فروش. وہ مسلمانہ مینو ڈر خطرہ ہے تیری طبیعت بچیاں والی ہے تے انگریز بڑا ایار مکار شکر پارے ویچن والا تے شکر وہ جڑے خرکار ہوندے نا بچے چکن واسطے خرکار وہ پتہ کی کرتے ہیں انہیں شکر پارے پھڑے ہوں گے. ادھر آؤ کیا ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی وہ جس کو لینا ٹیکنالوجی وہ چوکے لے جائے یہ ٹیکنالوجی لوندیا لیندیا ہی مری پی ساری دنیا خدا بھی قدم کر کے آتا وہ جنوں دینا ہی کوئی شہ آتا پتر پہلو ایسے عزت ایمان رکھے گا تو پھر لبے گا. خدا دی قسم کر کے آنا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے اسلامی احکام پورے اترنے تو بعد کسے کافر نو اپنے نیڑے لگن دتا. میرے محبوب سن جواب ایک اور پیش کرن لگا. مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گل سمجھی انہاں نو بنی کھڑے نے کی کیتی کھڑے نے بولو بولو بنی کھڑے نے فرمان دے نے انہاں لکھنا سکھایا گل سمجھا جی. تے جے تساں سمجھو کہ انہاں استاد بنایا تے اج چنگا ہے استاد استاد دا تے ہوندا ہے ادب کہ استاد نو لتوں پاؤں بند کے رکھی دا ہے حضور سرکار بنی کھڑن تے بنی رکھی کھڑن تے پھر لکھنا سکھانے لے پے یہ کیسی تعلیم دے رہے ہیں کہ استاد ہوری بننے پے نے. وہ مینوں ہن پتہ لگا کہ اج استاد نو کیوں منڈے کٹدے نے سکول والیاں نو اتوں سبق لے کھڑے نے. اور مینو اگلے دن پتا لگا بھی بھائی پھر اس سڑک دے اتنے نا کالج دے منڈیا نے استاد اور لماچا پایا تو دونوں پاسے روڈ بلاک ہو گئی ہے کٹ کٹ کے توں کٹ دیتا ہے تو پوچھا بھی کی وجہ ہے تو کہنے لگے کبلا ڈنگا ہویا کھڑا سی سیدھا پکڑ دیتا ہے. ہائے ہائے اوے تالیا درو اوتے تعلیم میرے مدینے دے تاجدار دی او دے استاد ان دے استاد حضرت مولا علی فرماؤں دے لے من علمنی حرفن فہوا مولائی انشاء آتاکنی و انشاء استرقنی و انشاء انشاء آتاکنی و انشاء استرقنی وَإِنْشَاءَ أَبْدَعَنِي آ فرماؤندے نے جن نے مینوں حضور دے دین دا ایک حرف چا سکھایا ایک حرف جے مینوں دین دا سکھایا میرا آقا بن گیا ہے مینوں چاہے تے آزاد کر دے مینوں چاہے تے غلام بنا لوے بھاوے چاہے تے مینوں ویچ چھڈے علی ہر کم کرن واسطے قبول ہاں جی حاضر ہوئے گا کیونکہ میں نو میرے رسول دا دین دا حرف چا سکھایا. اچھا اور جواب سن حضور انہاں نو بنی کھلن کافرہ نو بنی کھلن تے مسلمان آزاد تے آج کون بننے پہ ہوں امریکہ آزاد تے تسی سارے بننے ملا بھی بننے تے پیر بھی تے عوام بھی بجی پئی تھی سارے بجے تے کافر چھٹا اسلے کافر سن بجے تے حضور دے صحابہ سن میں کہ پتر پہلو انہوں نے بند تے لو پہلو کافران تے بن لو آخر جی مولوی چشتی بننا مڑا اوکھا ہے میں آخر جی مل استاد بننا سوکھا ہے یہ تو سب لانتی استاد بنا سکتے جی ایسا نہیں بنا سکتے اور بے وقوفا یہ ساریا گلیں ادو آدیاں نے جدو اے دل اے عقل اے ضمیر بندے دا آزاد ہوئے تے زندہ ہوئے. اللہ فرماؤندا ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْد قَلْبَهُ جڑا اللہ تے ایمان لے آندا ہے اللہ او دے دل نو ہدایت دے چھڑدا ہے. خدا دے بندے جویں جویں دل چ ایمان وڑدا ہے اوویں اوویں ہدایتاں آپ آ جاندیاں نے. اج ہدایتاں کتھے رہیاں ایمان دا حال ہے فقیر دے کول ایم اے اسلامیات دی کتاب ہے کیڑی ہاں اے ایم اے میں آخیا جی اے ایم اے تے اگو اسلامیات اسلامیات تے آئی رسول اللہ دی طرفوں تے ایم اے کی دعائی ہے کیوں جی ایم اے تے اسلامیات انہاں دوواں نوں رلایا تے وچوں خچر بنا پہلی اکھ چک ویکھے گا پہلا علی دی طرفوں لڑن والا معاویہ ہوے گا. واہ واہ سبحان اللہ رٹ کے آگنا سبحان اللہ قربان جاواں توجہ فرما جناب میں رپیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھوڑے دی لگام حضرت امیر حضرت مولا علی سرکار پھڑ لئی فرمایا خبردار جنہ چر اسی جیونے جان ماراں گے بعد تہاڈی واری آوے گی تساں مدینے وچ آرام کرو. علی جاندا کئی بےمان لڑائی کھڑے نے انہاں نوں انہاں نوں او جی دشمن سن فلان سنے تے جان مارن والے سن ایک دوجہ تے جانا وارن والے لوگ. قربان جاما توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر اس مقام تے صدیق کھلوتا ہے کون اس میدان دے اندر ابو بکر حضرت ابو بکر دے جناب والا کلیجہ سی جڑا ڈٹ کے کھلو رہے آوے ورنہ عمر ڈول گیا آوے. معلوم ہویا حضرت عمر نالوں صدیق بہتے سخت. جدو حضرت اسامہ بن زید لشکر دی واری آئی اس ویلے بھی حضرت عمر تے مشورے دین والے سن انہاں نوں رہن دیو نہ جان دیو ہر پاسے دشمنی ہو گئی کی بنے گا. تے صدقے جاواں صدیق اکبر تو جنہاں فرمایا اس مدینے دے آلے دوالے درندے ہون اللہ تے گرجاں تے بندیاں نوں کھان تے کتے بڑیاں نو جناب چبان انہاں دیاں اڈیاں کھچ کھچ کے مدینے دے بازاراں وچ تروئی پھرن پرواہ نہیں ابو بکر نو محمد عربی دے حکم دے اتے آنچ نہیں آ سکدی. حضور جس لشکر کو روانہ کر کے گئے ہیں صدیق اکبر ضرور روانہ کرے گا. ہویا جڑے مسئلے ہاں جی مسلیات بجانے ملک بجانا چاہیے ملک بجانا چاہیے ملک بجانا چاہیے صدیق اکبر نے فوج کل دیتی آخیا ویکھیا جاوے گا جدو فوج اگے گئی جڑے جڑے محل پنڈ دے نال گزردی سی مرتد ویکھدے سن آندے سن بڑی طاقت انہاں دے کولو ویکھو پتہ نہیں کنی فوج انہاں دی مدینے وچ پئی ہووے گی جڑے دشمن نال لڑن واسطے جا رہے نے ویخ دے گئے ہن مدینے دے تاجدار دے حکم دی حکمت ویخ خدا دی قسم کر کے آنا کافر ویخ دے گئے چھکے چھٹ دے گئے اندروں ڈر دے گئے محمد عربی پاک دے غلام چارے پاسے چڑھ دے گئے اتروں فتح کر کے واپس آ گئے ادھروں صدیق اکبر سرکار آپ نے مدینہ مبارک محفوظ رکھیا ہویا ہے ہاں جی ہر پاسے علاقے دے پھر جناب والا اسلام پھیل گیا اصل گل پتہ کی گل یہ کہ آخر لوکاں نے کئی کمزوری مان والے جڑے نا گل سمجھا جی انہاں نے سوچیا جدو رسول اللہ ٹر گئے تو بس ہن دین مڑ کا دریا صدقے جاوا ایک بیبی پہ روے گل سمجھا مسند احمد شریف دی روایت حضور دے انتقال دے ویلے ایک بیبی رون لگ پئی حضور دے صحابی نے پوچھیا بیبی روندی کیوں ہے فرماندیاں نے مینوں پتہ سی حضور نے جانے ہی جانے ہر انسان اس دھرتی تو جانے میں روندی اس واسطے پیاں جڑی وہی آسمانوں آوندی سی او کٹی گئی اج ساڈے رب تے آسماناں دے نال جڑے سن اج رب تے ٹٹ گئے نے اساں تے اس وہی نوں پرونے آئے مگر کئی کمزور جڑے ایمان والے سن انہاں سمجھیا جدو حضور چلے گئے ہن ساڈا مڑ دین دے اوتے کام کیویں رویے ساڈا رہن دا کوئی مقصد نہیں حضرت صدیق اکبر سرکار دے صدقے جاواں جنہاں فرمایا عبادت اللہ دیئے محمد پاک دی نہیں جڑا انہاں نوں پوجدا سی او چلے گئے نے جڑا رب نوں پوجدا اے او تے ہمیشہ تواڈے سراں تے قائم اے دین ہو دا جے پھر ہر بندہ اپنے دین تے قائم ہو جاوے خدا دی قسم کر گیا نا مسلمان نا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی تن جگرا سی جنہیں قرآن نو انج سمجھو جدو ہر ایک ڈول گیا وے صدیق اکبر اس جگہ تے قائم ہو گیا ہے بچہ بچارا راکھو نا سبحان اللہ سونے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک سرکار دے بازواں دا کم دیندے رہنے مقصود رسالت دی تکمیل صدیق تو یار پھر بغض جے حل اینا نال اینا تو خدا دی قسم کر کے آنا پکی گل جے اس دا بغض مقصود رسالت نال مقصود رسالت نال بغض رسول اللہ نال رسول اللہ نال بغض خدا نال اس ایمان دا اپنا سمجھو بسترا بورا گول ہی کر لیا ہے تے جس نے حضرت صدیق دے عمر نال پیار پایا ہے نا سمجھ لو اس مقصود رسالت نال پیار کیتا ہے تے مقصود رسالت دے نال پیار رسالت نال پیار ہے رسالت نال پیار رسول اللہ نال پیار رسول اللہ نال پیار خود اللہ نال پیار توجہ ہے کوئی نہ اسے واسطے اللہ سونا فرماؤں دا ہے مثال دے کے جدو صدیق دے فاروق دی حکومت ہر پاسے قائم ہو گئی اسلام ہر پاسے قائم، مسلمان غالب ہو گئے. ہن قربان جاواں وحدہ اولا شریک مولا نے اپنا محبوب دے ہتھاں دی لائی فصل جدو تیار ویکھی، کیسر دے وی زور ٹٹ گئے، کسرا دے وی ہوش مک گئے، ہر پاسے مدینے دے تاجدار دا حکم پیا چلدا اے، تے فصل ویکھی نہ قائم. رب نے یعجب الزرع، تے اللہ سونے نو تے رب دے پاک محبوب نو جیڑے اے فصل لاؤن والے سن، اللہ فرماؤندا ہے بڑی چنگی لگی یہ مینو، میں بڑی چنگی لگی. لے یغیذ بہم الکفار، اللہ فرماؤندا ہے جڑے میرے فصل دے دشمن سن وہ ویکھ ویکھ کے سڑدے نے. کی کردے نے؟ سڑدے نے. معلوم ہویا مدینے دے تاجدار دے دین دی فصل، صحابہ دی فصل لگی نو ویکھ کے تے سنن والے کون نے؟ کافر. تے ٹھرن والے کون نے؟ ہائے ہائے. رب تاں کر کے لے یغیذ بہم الکفار. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاواں، حضرت صدیق اکبر سرکار نے جدو ہر پاسے اسلام دی حکومت قائم ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بسالہ قائم کر دتی. خدا دی قسم کر کے آنا، حضرت صدیق اکبر سرکار نے ہاں جی نہ تے محلہ تے ماڑیاں تیار فرمائیاں، نہ حضرت صدیق اکبر نے کوئی جناب اپنے بہن واسطے کوئی جناب محل تیار فرمایا، جڑا بادشاہی محل ہوندا صدیق اکبر سرکار دا، کوئی شان نہیں تیار کیتی. حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک والی درویشی اختیار کیتی ہے، فقر مدنی تاجدار والا اختیار فرمایا ہے، زور رب دی طرف آیا ہے. حضرت صدیق اکبر سرکار نے حکومت ہر پاسے قائم کر لئی. گل سمجھا جائے مسلمان، توجہ رکھنا. کافر اج اسے گل تو صرف گھبراؤں کہ مسلمان دی حکومت نہ بن جا. خدا دی قسم کر کے آنا، سارے دگڑ دلیاں دا زور لانتی ترین اولینا دا اسے گل تے پہ خرچ ہوندا. خبردار، ادھر مسلمان دی حکومت نہ بن جاؤ. دین اسلام قانون دی شکل چ نافذ نہ ہو جاوے. اے تاں کر کے گلاں بنائی پھردے نے او جی شکویاں دا شریفاں دا سیاست نال کی تعلق ہے. کسے نو ویکھو تے آندا جناب اسلام میں تو سختی نہیں ہے، اسلام تو جناب اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. میں کہا مردودو، جڑے آندے جے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا، تسا توبہ کرو جے مسلمان جے تے توبہ دوبارہ کرو نا مرادو کلمہ پڑھنا لے. آندے نے کیوں؟ میں کہا نبی پاک سرکار دی تلوار کوئی خلقوں بار نہیں. توجہ نہیں کی تھی. یہ تو ساتھ ہو اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے، یہ دا مطلب ہے تلوار بد خلقی. جڑا حضور سرکار دی تلوار نو خلق دے خلاف سمجھدا ہے مسلمان ہے. مدینے دے تاجدار دا سارا ہی خلق عظیم سی. میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی، خدا دی قسم کر کے آنا ہے، فکرا یہودیاں دی طرف آیا جے ہجی او چاہتے نے حکومت ساڈی ہوے، حکومت ساڈیاں رہن، ہجی مسلم مسلمان جنہ مسیتاں جو مسیتاں میں تسبیح پھیرن جو گئی رہ جاوے پھر اسی آوانگے. خبردار مولوی سپیکر بند کر دو. اچھا جی سر، مسلمان جتھے مظلوم رہن گے مظلوم جتھے رہن گے انہاں دی کوئی امداد کرن والا کوئی نہیں ہونا نہ حکومت ہونی نہ امداد ہو سکنی حالانکہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ہاں جی اپنی جڑی سیاست سی حضور نے صدیق اکبر دے سپرد کیتی ہے اسلام اپنے مظلوم دی امداد فرماؤں دا جے میں اگلے دن فقہ دی کتاب پڑھ رہا سا اگر مسلمان دی کوئی بیٹی کسے مسلمان دی بیٹی اگر کافران دے قبضے آ جاوے خدا دی قسم مسلمان دا غیرت مند تے دا سخت مسلمان ہوندا جے اپنی غیرت دے اندر حضور دی شریعت دا فیصلہ ہے مشرق تو لے کے مغرب تک جننے مسلمان وسدے نے اگر پتہ ہے انہاں نو اسا سارا مال خرچ کریے اپنا تے ساڈی دھی بہن کافران دے ہتھوں آزاد ہو کے ساڈے کول آ جاوے سارا مشرق تے مغرب والے مسلمانہ تے فرد ہو جانے اپنی بیٹی آزاد کرا دین اپنا سارا مال دھن خرچ کر دین اے مسلمان نے بے ایمان جڑے آندے نے ہمارا عراق سے کچھ نہیں لگتا ہمارا فلاں سے کچھ نہیں لگتا خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان وہی ہے جو صدیق اکبر کی طرح امت مصطفیٰ کا درد رکھتا ہو کی رکھتا ہوئے درد رکھتا ہوئے جڑا دردوں خالی ہے حضور سرکار جو قادہ ایمان والا ہے خدا دی قسم ہے درویش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں جنہ مدینے دے تاجدار دی نیابت سنبھالی ہے جنا جانشینی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنبھالیے اس صدیق اکبر سرکار نے ہاں جی بادشاہاں دے واسطے نمونہ چھڈیا کی نمونہ چھڈیا خرچہ مقرر ہویا تے کنا 2500 روپیہ مہینہ کنا اے بادشاہ ہے وقت خلیفہ ہے وقت دی تنخواہ بیت المال وچو مقرر ہوئی چاہیے دا مہینے دا تے دو سوٹ کپڑے آن چاہیے دارو درم بڑھ دا سی تے دو سوٹ کپڑے آن دے ایک سردی دا ایک گرمی دا ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں اس رحمت بنن والے بادشاہ سبحان اللہ ہائے ہائے صرف 200 کنے کیوں فرمایا میں نو پرانے کپڑے اچ کفن دے چھوڑیا نے حضور کیوں فرمایا میں جڑے پا کے جانے نے نا جے تے نہ بخشیا گیا نہ بخشیا گیا تے اگلے اے وی لا لین گے تے جے بخشیا گیا تے جنت چ آ جائے گا تے نہ دی کادی لوڑ اے حضور دی غریب امت نو دے دیا نوے کپڑے حضور دی غریب امت نو دے دیا ہائے ہائے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی یا غوث یا سلام مولانا مفتی والا مسجدی تھا توجہ ایسے کوئی نہ سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہن غور کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے حکومت جانشینی نبی پاک سرکار دی کیتی، حضور سرکار دے دین دی حکومت نو قائم کیتا دنیا کائنات دے اوتے. دسیا حکومت چلان دا حق جے ہے تے مدینے دے تاجدار دے تابے دار دا ہے. پر ساڈی نگاہ ادھر نہیں، ساڈی نگاہ صدیق اکبر سرکار دی تعریف اسی کرنے، صحابہ دی کرنے، حضور دی کرنے. مگر خدا دی قسم کر کے آنا، انہاں لوکاں دے فکر تے عمل دوواں تو نگاہ ہٹا کے تے نگاہ لندن کھڑی، تعریف کدی ہو رہی ہے؟ تعریف صدیق دی، نظر کدھر ہے؟ ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا، صحابہ کرام دا صدیق اکبر جیسے کو خلیفہ منتخب کرنا بتا رہا ہے کہ تخت محمدی کا وارث وہی بن سکتا ہے جو لکھاں ولیاں دی شان رکھدا ہوئے. ورنہ کیوں؟ ایمان سے بتاؤ، حضور دے صحابہ وچ سب نالوں فضیلت والے کون سن؟ ابو بکر صدیق سن. تے دین وچ سب نالوں اگے کون سن؟ تے انہاں نوں ہی خلیفہ منتخب کیتا گیا، انہاں نوں ہی کیتا گیا. ہن گل سمجھ آ جے کہ انہاں نوں کیتا گیا. اچھا، میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو منتخب کرن لگے نے نا صدیق اکبر نو خلیفہ، تے انہاں بیبیاں تو نہیں پوچھیا. اس لیے حضور دی ازواج مطہرات وچ سن، کراچ بیٹھیاں سن، انہاں تو نہیں پوچھیا گیا بادشاہ بناون لگیاں کنوں بنائیے. صرف مردوں نو پوچھا گیا، تے مرد بھی کیڑے؟ ایک پاسے مہاجرین صحابہ سن، دوجے پاسے انصار صحابہ سن. ساریاں نو نہیں پوچھا گیا، بادشاہ مقرر کر دیا، عورتاں بیبیاں پاکا حضور سرکار دے ازواج مطہرات نو صحابہ کرام نے شامل نہ کر کے دسے آئے بادشاہ چنن وچ عورتاں نو کوئی دخل اندازی دینا جائز نہیں. بولو تے صحیح نہیں؟ تے اج بڑیاں دے ووٹ کتھوں آ گئے نے؟ اچھا ایک اور بھی گل دسا، صدیق اکبر جیسا خلیفہ اس واسطے منتخب ہویا وے چنن والا کوئی جہاز نہیں سی. آہو وہ جہاز جان دے جے، 40 لاکھ جہاز آپ کے پاکستان میں سائنس کی بدولت پیدا ہو چکے ہیں. انج دے جہاز میں چنن والے ہوندے تے ابو بکر خلیفہ بننا سی؟ بولو تے صحیح. انہاں کوئی خدا دی قسم کر کے آنا، ایکو صدیق دے نگاہ چ رکھے سارے مسئلے حل ہو جان. پر تو لگا نرا اس آخیا بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی شان والے نے، آپ جنت لائے گئے، آپ جنتیاں دے ولان بن گئے، یہ بن گئے وہ بن گئے، تے ادھر تینوں مورا پیندا نہ ادھر تینوں کسے لے آنا ہے، مگر فقیر تینوں اسے پاسے لیا رہا آئی. حضرت صدیق اکبر نو بادشاہ چنیا جا رہا ہے، حضور سرکار دیاں بیبیاں پاکاں نالوں عقل والا کوئی اوتے خدا دی قسم کر کے آنا، اج دے زمانے دے سارے مرد کٹھے کرو، حضور سرکار دیاں ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں وچوں کسے ماں دی عقل دے نال دے نہیں ہو سکدے. ہو سکدے نے؟ جدو بیبیاں پاکاں نو میں شامل نہیں کیتا گیا اج لانتی کتھوں کا ڈائے نے جنہ چر شانہ بشانہ نال نہیں چلن گیا ووٹ نہیں پاؤن گیا اونا چر ملک دی ترک گئی نہیں ہو سکدی سمجھ آئی نے سڑک پہ میں گیا سیکٹریٹ کے کول ویکا تو کپڑے ٹنگے کھڑے نے تو تھان تھان سے لکھا ہے عورت کھڑی ہے کسی جگہ سے چاٹا کڈیا کسی جگہ سے ڈولے کڈے نے کسی جگہ سے پلوانا نے جناب کڈے نے پینیاں ہے جی تھان کھڑیاں تو تھلے لکھا عورت ترقی کے راستے پر کیا ہے یا اللہ کریمہ عورت ترقی کے راستے پر کہ عورت سیکٹریٹ کی سڑک پر کھڑی ہے یہ ترقی کا راہ کتوں بن گیا جب سیکٹریٹ کی سڑک کے اوپر باجی ٹنگی کھڑی لتاں تا سر تھا باجی دا تے باجی ٹنگی کھڑی ہے تو ملک کی ترقی ہو رہی ہے میں ویکھ کے تے میں آکھیا یا اللہ یہو جی لانتی ترقی تو سانو بچاوی ترقی تے او سی اخروہن من حیث اخرہن اللہ یہ لانتی کہتے ہیں شانہ بشانہ ساتھ چلے تو ترقی ہوگی مصطفیٰ کا فرمان ہے عورتوں کو پیچھے رکھو مرد آگے رہے ان کو خدا بھی پیچھے رکھتا ہے تم بھی پیچھے گل نہیں سمجھ لگی خدا دی قسم کر کے آنا اسے واسطے اما عائشہ صدیقہ نو نہیں پوچھا گیا بادشاہ کنو چنیے کسے تو عورت تو بی بی تو نہیں پوچھا گیا نہ کسے جہاز تو نہ کسے چور تو نہ کسے لٹیرے تو نہ کسے کٹ تولن والے تو نہ کسے جناب ملاوٹ کرنا والے دودھ وچ پانی ملاون والے تو صحابہ کرام نے پوچھا بادشاہ کے نو چنیے نہ انہاں چنن والے تو صدقے جنہاں نو مدینے دا تاجدار چن گیا سی ادھر کملی والا چن گیا وے انہاں حضور دے صدیق نو چنیا اے انہاں دی چون تو صدقے جڑی چون نبی دی پسند سی سید الانبیاء سرکار دی پسند مبارک سی مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا دی قسم کر کے آنا لوکی آندے نے طالبان کا اسلام فلانا اسلام فلانے کا اسلام میں نے کہا بےمانو اسلام طالبان دا نہیں جڑا سمجھے بےمان اسلام کسے ملہ دا نہیں اسلام کسے پیر دا نہیں اسلام محمد عربی لجپال دا وے اسلام ایمان لال دسو یہ اندر کوئی پیوند نہیں کر سکتا کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو آپ نو چنن والے سارے دیانتدار سن سارے نیک سن کون سن انہوں آخدے نے سور کھانی قوم دی زبان وچ سلیکشن سور کھانی قوم دی زبان وچ کی آندے نے الیکشن اور ہے او دے وچ تے لچا وی وچ لچی وی وچ کمینہ وی وچ کمینی وی وچ سارے جہاز وی وچ او جڑا انگوٹھا لان لگدا نا جدو تو لانا ہوندا ایتھے تو لا بندا ایتھے اونوں پتہ ہی کونے ہوندا لانا کتھے پیا ہو تو صدقے جاواں اے قوم دی تقدیر پہ چنڈا ہوندا ہے آہا واہ واہ کیوں نہ اس قوم دا پٹھا بوے جس قوم دے بادشاہ چنن واسطے جہاز اگیا اک لاواں جڑے روڑیاں تے پے ہوندے خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ یہودیاں دے مقابلے اس انتخاب دے مقابلے اے ووٹ الیکشن کڈیا تاں اے انہاں نوں پتہ سی کمینے چوک شریف گھاٹ رب دے بندے تھوڑے شیطان دے بہتے مسیت گن لے سینما دے گن لے مسیت ایمان نال دسو مسیت آنا بھی مفت پہ پیسے دینے سینما پیسے اتنے چھوٹے بھی مار دو ٹکٹ لیندے سارا کچھ ہوتا پھر اتے چوکھے ادھر تھوڑے انہاں لانتیاں سوچیا بھی ایویں رکھو یہ آپ ہی جڑے کمینے نے کمینے نو چنتے رہن گے تے حضور دے صحابہ نے سوچیا چننا بادشاہ وے جس حضور دی امت دی خدمت کرنی ہے او دے واسطے ہون جڑے چنن والے نے پہلو انہاں نو ویکھو کہ ہو جاؤ گے تائیں پھر وہ چن کے حضرت صدیق اکبر نو اگے لے آندا ہے ڈٹ کے آگ سبحان اللہ خدا دیا بندے آئی ہوئی کل سانو مسلمانوں جدو آ گئی اساں ادو ہی تر جاں گے جدو مدینے دے تاجدار دے غلاماں وچ رل جاں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ایک زندگی پاک دا مطالعہ چا کرو ویکھ لو انہاں سرکاراں نے کنا کفر دے سختی کیتی ہے ہن ایک پاسے ہو سنو تے جڑی اج تو تعلیم لئی بیٹھا نا سکول والی ساقی صاحب ذرا توجہ ہوے اس تعلیم کا مقصد کیا سنو ادھر شان دسی گئی ہے اشداء علی الکفار اس شدت دی برکت ہوئی کیسرا کیسر تے کسرا دیاں حکومتاں گئیاں تے حضور دے غلاماں دیاں حکومتاں بن گئیاں حضور دے غلاماں دیاں حکومتاں بن گئیاں گل سمجھا نہیں اوتھے شدت عاشقاں دی پہلی صفت دسی گئی عاشقاں دی صدیق اکبر دی پہلی صفت دسی تے سکول کی تعلیم کس لیے رکھی گئی تاکہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت تھی وہ ختم ہو جائے اور الفت پیدا ہو جائے مسلمان انگریزوں کے قریب ہو جائے ہن گل سمجھی حضور دے صحابہ کی پہ کردے نے کپڑے لگ جاندے نے تے کی کردے نے بولو بولو بولو تے پھر دنیا تے حکومت بھی کنا کیتی انہاں نے کیتی تے دنیا کائنات وچ اسلام بھی انہاں ہی پھیلایا جنہاں بولیاں غیراں دیاں نہیں پڑیاں ہر کسے نو محمد عربی پاک دی بولی تے لایا ہے امام بخاری فارس تے رہن والے نے بول دی عربی دے بخاری عربی ہے کہ فارسی ہے معلوم ہویا حضور دے صحابہ تے ہر کسے نو اپنے پیچھے لا گئے تے ہن گل سمجھی اللہ فرماؤں دے عاشقاں دی صفت اے وے سخت نے تے سکول دی صفت کی ہے نہیں نہیں انگریزوں نے بہت ترقی کی ہے وہ بہت ہمارے موسم ہے جڑا منڈا پڑھ کے سکولوں نکلے وہ پاویں ملاں دا ہے تے پاویں پیر دا ہے خدا دی قسم کر کے آنا وہ آندا لو جی احسان ہے تو انگریزوں کا ہے جیسے وہ چاہے ہم ویسے ہی کرنا چاہیے سانو حکم انہاں دے پابند رہنا چاہیے ہے سر سید احمد خان جڑا وڈا بےمان سی سر سید احمد خان نے چن ہلال تے سلیب عیسائیاں دا کٹھے رلا کے جھنڈا بنایا ہویا سی اس آخیا میری کوششاں نے مسلمان کافر ایک ہو جان تے اللہ دے پاک محبوب دی کوشش سی مسلمان کافر